Robul Oglindar, Bas Oriental. Nici azi, nici ieri nu s-au petrecut toate acestea, ci de mult, de tot. Peste întâmplările și oamenii timpurilor acelea s-a așternut uitarea, așa cum vânturile aștern peste urmele pașilor colburi. Doar marea a mai rămas să îngâne povestea petrecută cândva, acolo, la țărmurile ei. Atunci, ca și acum, frământată de nelămurite doruri, ea îi primea pe călători când cu limpezime albastră și șoapte mângâietoare, când dezlănțuită vrăjitorește, mânându-i spre primejdii și moarte. Furtuna se apropie, alurile cresc. La țărmul acela vom putea fi la adăpost. Să ne îndreptăm spre țărm. Călătorilor în țara codrilor de aur. Furtuna ne-a adus aici, băiete, dar nu vom zăbovi. Vânturile s-au întors spre țărmurile lor din neliniște, iar marea este din nou primitoare. Dar cine sunteți? Și încotro ați pornit? Nu se poate să nu fi auzit, copile, despre împărăția munților de piatră și mai ales despre temutul ei stăpân, Vuiet Împărat. Noi suntem credincioșii lui slujitori. Îi aducem vești de nuntă de pe meleaguri îndepărtate pentru fica lui cea mică. Dar tu, blăstar al pământului, ce gazdă primitoare ne-ai fost, ce căutai pe malul mării pe vreme de furtună? Încercam să zugrăvesc în cuvinte spuciumul norilor, furia vântului, clocotul valurilor. Tezanță de voinic și meșteșug de făurar al slovelor? Sau îți râzi de bărbile noastre albite de vreme, fiule? Nu, bătrâne, cum aș îndrăzni? Deci vrerea, pune-mă la încercare. Spune-mi un vers oarecare. Bine, privește, copile. Vâsla străpunge luna din valuri Și cerul stelat unește stingherele maluri. Mai spune-i, bătrâni. Da. Să-i încerc încă o dată ale inimii strune. Da, încerc. Ia aminte, copil. Da. Corabia străbate oceanul în spume, dar vorba înțeleaptă străbate o lume. Meșteșug în împletirea vorbelor văd că ai, băiete. Ce-ați zice să-i încercăm și istețimea? Să-l punem la încercare. Ia spune, fiule, de ce strigă șoarece și păsările cip-cirip, cip-cirip? Din aceeași pricină pentru care porcii și câinii fac ham-ham. Dar cum poți spune una ca asta, băiete? Păi cine nu știe că ham-ham este lătratul câinelui și că porcii nu latră niciodată? Mă ierte, cinstitele fețe, dar porcii latră ori de câte ori i-aud pe șoareci ciripind. Istețimea flecăului a frânt ascuțișul minții tale, visternice. Drept ai grăit, cinstite dregător. Care ții numele și câți ani ai, fiule? Anii număr câte luni numără anul. Și de când mă știu pe lume, mi se spune robul oglindar. Șlefuiesc oglinzi pentru mai mari împărăției. Meșteșugul am deprins de la tata. E, ferice de împărăția ai cărei supuși știu să mânuiască deopotrivă vorba și unealta. Vom duce în țara noastră vestea despre vrednicia și istețimea ta. Rămâi cu bine, copile. Drum bun, drum bun călătorilor și pântul să vă fie prielnic. Multe zile și multe nopți au legănat valurile corabia și, într-o bună dimineață, s-a oprit ostenită la țărmul de unde plecase. În cântece de bucurie a întâmpinat-o cetatea și călătorii, îngenunchiați în fața tronului împărătesc, au dat seama de solia ce le fusese încredințată. Iar mai târziu, la ceas tainic de seară, bătrânul sfetnic povesti împăratului și întâmplarea din țara codrilor de aur. Și-ați plecat frunțile bătrâne în fața istețimii unui copil? Mă ierte înălțimea ta, dar nici cel mai învățat sfetnic al tău nu mânuiește vorbele ca el. Poate pentru că rugina bătrâneții s-a așternut peste mințile voastre. Mă dor vorbele-ți nedrepte, măria ta. Și pe mine nesocotința voastră. Spui că băiatul acela n-a îngenunchiat când ați rostit numele meu? Dar nu auzise de tine, stăpâne. Era prea crud. Nu auzise? Vai de țara în care numele meu nu face să tremure până și frunzele. De nu mă cunosc, îi voi face să mă cunoască. Stăpânește-ți mânia. Ce vină a oamenii aceia dacă marea a pus stavila depărtării între ei și faima numelui tău? Voi trimite oștile să le ducă numele meu în vârful sărilor. Nu morții vor purta amintirea ta peste ani, stăpâne. Iar ascuțișul săbiilor va ridica asupra ta blestemul mulțimilor. Pornește împotriva lor cu armele înțelepciunii. Mintea nu s-a slăbit cu totul, bătrâne. Sfatul pe care mi-l dai nu-i rău. Voi îngenunchea această țară de isteți prin propria mistețime. Slujitor! Să mi se aducă sifetul de chihlimbar din sala de argint. Și în vreme ce împăratul țării codrilor de aur stătea netulburat în palatul lui și nu făcea nimic și nu se gândea la nimic, s-au auzit glasuri de trâmbițe. Ne închinăm în fața preacinstitului împărat. Bine ați venit, bine ați venit. Dar cu ce veste poveste pe la noi? Ce mai face prietenul meu? Cum ai zis că îl cheamă vestelnice? Vuiet, Maria. Prietenul meu, Vuiet, ce mai face? Împăratului nostru i-a fost dat să audă vorbe nesăvuite. Cum? Se spune că supușii măriei tale se socotesc neîntrecuți în înțelepciune și vrednicie. Mult l-a mâniat aceasta pe stăpânul nostru, Vuiet împărat, singurul cu adevărat înțelept și vrednic. El vrea să pună la încercare istețimea ta și a sfetnicilor tăi și dacă lauda se va dovedi deșartă, oștile noastre vă vor învăța să păstrați măsura. Stăpânul nostru îți trimite, împărate, sipetul acesta de chihlimbar și până când primele flori se vor deschide pe ramuri, va trebui să dezlegați înțelesul ghicitorii înscrisă pe capac. Nici o zi mai mult nu vă este îngăduit să zăboviți. Dacă nu veți găsi cheia cuvintelor scrise cu pulbere de aur, brațele voastre vor trebui să se pregătească de luptă. De luptă? Dar cine a îndrăznit să strecoare la urechea vecinului meu asemenea vorbe? Tu, vestiernice! Eu, dar de unde, Maria ta? Tu, mai marele străjer? Dar eu n-am părăsit niciodată țărmul, Maria ta. El nici n-ar fi putut, stăpâne. Cum să se laude cu ceva ce îi lipsește cu desăvârșire? Lipsește? Ce-mi lipsește? Mintea, cinstite străjer, mintea! Vezi, Maria ta? Iar îți bate joc de mine. Eu îi tai capul, Maria. Ce? Să se învețe minte. Cu sabia îl tai. Așteaptă numai. Cu sabia. E a furizita, iar a ruginit. Vrednică sabie, n-am ce zice. Vrednică, așa cum ești și tu, mai mare al străjilor. Dar încetați odată, m-am săturat de gâlceava voastră. Mai mare al străjilor, îți poruncesc să-l prinzi pe nesăbuitul care a mințit și să iei capul. Îl iau, Măriat. Așa. Aha, ați auzit? Îi tăie în capul și gata. Nu să mai fie pricină de vrajbă. Vrajbă nu va mai fi decât atunci când împăratul nostru va afla răspunsul dorit. Da. Noi ne-am îndeplinit solia, Maria ta. Corabia ne așteaptă. Da. Rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine. Cu bine, cu bine. Ia mai citești deodată ce scrie pe capacul sipetului sfetnice. Mai citești deodată, hai. E alba lui coajă și e străvezie. Iar miezul e galben, de aur curat. Ia spune, ce este aici în cutie? Ce dar îți trimite slăvitul împărat? Păi eu știu. Oricât mă gândesc, nu pot să ghicesc și pace. Poate ai ghicit tu, vistiernice. Nu-i dau de rost, Maria ta. Nici tu, sfetnice. Eu am obosit de atâta gândit, mărite. Și tu tot așa, astrologule. Degeaba am tot scotocit, Maria ta. Am întrebat stelele și cărțile mele îngălbenite de vreme. Mă iartă, stăpâne, dar n-am aflat răspunsul. Ei, bravo, bravo! Atâtea minți luminate și nu pot dezlega o ghicitoare. E greu, dacă îngădui să-ți dau un sfat, stăpâne. Da, îngădui, sfetnice, spune mai repede. A trecut o lună de când ne tot frământăm și tot neputincioși în fața sipetului suntem. Îmi vine să-l fărâm, să-l fărâm, să văd ce este înăuntru. Hei, dacă l-am fărâmat, într-o clipă am aflat. Nu se poate, Maria ta. Sipetul trebuie înfățișat lui Vuiet împărat odată cu răspunsul. Nu se poate. Hei, bine, nu se poate, nu se poate, gata. Atunci dă-mi sfatul de care spuneai. Iată ce am gândit, Maria ta. Dacă noi nu putem dezlega ghicitoarea, catarame, catarame strălucitoare, coșuri de nuiele, coșuri pentru marfă. Va scăpa de ocare numele împăratului nostru și țara ne primește. Ce spune? Ce spune crainicul? Tăceți, tăceți, să auzim ce spune. Cine se crede vrednic să ghicească taina ascunsă în sipetul de chihlimbar trimis de Vuiet împărat stăpânului nostru să se înfățișeze la palat? Cu mari onoruri va fi răsplătit cel ce va scăpa de ocară numele împăratului nostru și cinstea țării. Nu se află taină pe lume care să nu poată fi dezlegată. Cine? Cine a vorbit? Eu, robul Oglindar. Netrebnicule, tu, un copil nevolnic de rob, te încumeți să dezlegi ceea ce toți înțelepții curții n-au putut să dezlege? Pentru obrăznicia ta ai merita să fii pedepsit. Eu n-am vrut decât să scap de ocară țara. Doar asta doreai, nu? Are dreptate, băiat. Să voi nu te uita că e mic. Cunoaștem cu toții stețimea lui. Bine, haide cu mine. Dar de te-ai sumețit în zadar, amarnică îți va fi pedeapsa. ești, Maria ta. Ia uite cine a venit să dezlege ghicitoarea. Un rob oglindar, mai marele dezlegătorilor de taine. Nu se află taină pe lume care să nu poată fi dezlegată. Îngăduim să văd sipetul, Maria ta. Dați sipetul preînțeleptului. Îndată, îndată, Maria ta. Iată-l. Uite, citește ghicitoarea și aruncă asupra noastră luminile minții tale. Alba lui coajă și e străvezie, iar miezul galben de aur curat. Ea spune ce este aici în cutie, ce dar îți trimite slăvit un păr. Alba lui coajă și e străvezie. Dar nu-i nicio taină, Maria ta. Dar știu ce este zi. Minte, Maria ta vrea să te înșele. Vrea să smulgă onorul și darul. Când a venit aici, l-am auzit lăudându-se că-ți va cere, te va dezlega ghicitoarea cea mai scumpă răsplată. Și-o voi dezlega, fiți fără teamă. Însă mai întâi să fie pus sipetul lângă cuptorul cel mare din bucătăria palatului și să rămână acolo 3 zile și 3 nopți. Și râde de noi, Maria. Încearcă să câștige timp. Ne duce cu vorba. De nu vi voia plec. Mă-ntorc la oglinzi. Oprește-l, Maria ta. Dacă pleacă, cine m-a ghicit? Niciunul dintre noi n-a izbutit. Poruncesc să-i dați ascultare robului oglindar. Luați sipetul și faceți întocmai cum v-am spus. Peste 3 zile și 3 nopți mă voi înfățișa din nou în fața înălțimilor voastre. Bine. Robul oglindar dorește a se înfățișa din nou înălțimii tale. Iată sipetul, Maria ta. Pe el am scris cu slove de aramă răspunsul așteptat. Dă-mi-l repede. Ia să vede. La noi și un biet copilandru ghicește că în sipet ascunsă-i făptura ce zorii vestește. Asta e răspunsul la ghicitoare. Dar eu nu înțeleg nimic. Asta nu mai e vina mea, stăpâne. Mai mult decât atâta eu nu-ți pot spune. Înseamnă deci că m-ai înșelat. Pedepsește-l, Maria ta. Se taie cap. Nu. Vestiernice, apropie-te. Am născocit o pedeapsă și mai strașnică pentru nesăbuitul rob. Să aducă chiar el sipetul lui vuiet împărat. Ce zice? Mânia acestuia se va revărsa asupra robului când va vedea că răspunsul nu-i cel așteptat și robul va rămâne fără cap. Bine ai gândit, Maria. Și până ce oștele vrăjmașe vor străbate marea, nu se poate să nu dăm de capăt ghicitorii. Să ne facem că am înțeles ce-i scris pe sipet. Apropie-te, băiete. Ai dat dovadă de înțelepciune. Te învestim solul nostru. Te vei înfățișa la curtea lui vuiet împărat și vei înapoia sipetul cu răspunsul pe care l-așteaptă. Voi face precum poruncești, Maria ta. Dar te-ai legat să-l răsplătești pe cel ce va scăpa țara de ocară. Da, și cum dorești să fii răsplătit, înțeleptule? În aur sau în argint? Cer înălțimii tale o răsplată mult mai de preț. Mai de preț? Ce poate fi mai de preț pentru un rob decât libertatea, Maria? Eu libertatea ți-o cer. Libertatea? La ce-ți va folosi în sărăcia ta? Bine, ți-o dăruiesc. Va fi liber ca pasărea până la țărmul celălalt și acolo... Doar n-a dezlegat ghicitoarea. E chiar copilandrul întâlnit pe țărm, stăpâne. A venit să înfățișeze înălțimii tale răspunsul pe care îl așteptai. Ai sosit la vreme, băiete. Grădinile mele s-au împodobit astăzi în zor cu primele flori. Apropie-te și dăm sipetul. Pe el am încrustat răspunsul. La noi și un biet copilandru ghicește că în sipet ascunsă-i făptura ce zorii vestește. Ți-am spus eu, bătrâne, că v-ați lăsat amăgiți de un copil. Nu, băiete, nu, nu o ființă vie am închis eu în sipet, cu totul altceva. N-ai citit cu atenție cuvintele mele. E albă a lui coaje și e străvezie, și miezul e galben de aur curat. Să se deschidă sipetul. Un cocoșel! Din sipet a ieșit un cocoșel! Răspunsul la ghicitoarea Măriei tale. Ai pus Măria ta în sipetul nou cu coaja albă și miezul galben de aur curat. Dar până am adus eu cutia, din ou a ieșit făptura ce zorii vestește. E la una ca asta nu mă așteptam. Ești istez, băiete, nimic de zis. Nu m-am gândit că lucrul trimis de mine altfel mi s-ar putea întoarce, chiar dacă sipetul nu va fi fost deschis. Eu am trimis un sâmbure de viață și tu mi-ai adus ființa întreagă. Se cuvine să cinstim istețimea acestui copil împărat. Îl vom dărui cu dragostea și ocrotirea noastră. Vei rămâne la curtea mea, băiete. Vei crește la oaltă cu feciorii celor mai de seamă sfetnici ai mei. Și de acum, orice dorință îți va fi împlinită. Mulțumesc Măriei tale pentru cuvântul bun. Și de vreme ce îngădui, rog să-mi fie împlinită prima dorință. Spune, copile. Corabia care m-a adus aici să mă poarte înapoi spre țara mea. Nicăieri nu m-aș simți mai bine, căci nicăieri glasul păsărilor nu e mai limpede. Nicăieri cerul nu se oglindește mai albastru în apa lacurilor. Nicăieri nu șoptește mai blând vântul între crengile copacilor. Acolo, acolo la marginea mării mă așteaptă ai mei. Poate mă cred pierdut de mult. Îngăduie să plec în țara mea, împărate. Ți se va împlini voia. Eu niciodată nu mi-am călcat cuvântul. Mergi cu bine. Și ori de câte ori pașii te vor purta spre împărăția mea, aici vei găsi prieten. Nici azi, nici ieri nu s-au petrecut toate acestea, ci de mult de tot. Peste întâmplările și oamenii timpurilor acelea s-a așternut uitarea, așa cum vânturile aștern peste urmele pașilor colbul. Doar marea a mai rămas să îngâne povestea petrecută cândva acolo, la țărmurile ei. Ați ascultat Robul Oglindar, Basm Oriental. Scenariu radiofonic de Maria Paler. Au interpretat Constantin Moruzan, Aurel Rogalski, Nene Matei, Nicolae Crișu, George Groner, Nicolae Lucian Botez, Ion Ion Ilie, Petru Asan. Regia artistică Constantin Moruzan.